sevenim var, ne soranım var, öyle yalnızım ki. Çilesiz günüm yok, dert ararsan çok, öyle dertliyim ki. Bana kaderimin bir oyunu mu bu? Aldı sevdiğimi, verdi zulümü. Dünyaya doymadan geçip gideceğim. Yoksa yaşamanın kanunu mu bu? Bıktım artık yaşamaktan. Çekmekle biter mi bu hayat yolu? Ah, bu yalnızlık, bu dert edilen. Alıştım kaderin zulmüne artık, bana gülmese bile. Geri dönmez artık giden sevgililer, her ümit ufkundan ağlıyor gözler. Bitmeyen çilenin derdin sarhoşuyum, kahredip geçiyor en güzel günler. Bıktım artık yaşamaktan, çekmekle biter mi bu hayat yolu? Ah, bu yalnızlık, dirty.